Pamedaran miturut Yohanes. Pamedaran bab 1. Buku iki isine pamedaran bab perkara-perkara sing bakal kelakon. Sing tekane sangga Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah sing ngongkon marang Kristus. Supaya nduduke marang para pelatene Gusti Allah bab perkara-perkara kabeh sing dang kudu kelakon. Kristus ngongkon malaikat nduduke sembarang mau marang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes terus ngomong ke bab sembarang sing dene weru. Cocok karo sembarang sing diomong karo Gusti Allah marang Gusti Yesus Kristus. Bejo wong-wong sing padha macake, lan bejo sing padha ngrungokke, lan nglakoni tembung-tembung sing ketulis nang buku iki. Awit ora suwi meneh kabeh bakal kelakon. Iki layang saka nggonku, Yohanes, marang pesamuan pitu sing nang Asia Cilik. Gusti Allah sing saiki eneng lan sing biyen wis eneng lan sing bakal teko, muga-muga ngekek ana kebejian lan ketentreman marang kowe kabeh. Semono uga Roh Pitu sing nang ngarepe dampare lan uga Gusti Yesus Kristus, seksi sing keneng dipercaya. Dekne sing tangi sing dhisik dhewe saka pati lan dekne nyekel saenenge panguwasa nang bumi iki. Gusti Yesus sing nresnani awake dhewe sampe nglakoni pati kanggo mbuang dosane awake dhewe. Wis ngangkat awake dhewe dadi ratu-ratu lan imam-imam kanggo Gusti Allah Bapake. Ya Gusti Yesus Kristus sing gedhe dhewe kuasane lan sing kudu dipuji selawas-lawase. Amen. Titeni. Dekne bakal teko nang mega lan kabeh wong bakal weruh dekne, uga wong sing jojo dekne. Kabeh bangsa nang bumi bakal podo sambat tangisan jalaran songko dekne. Yo pancen ngono tenan. Amen. Aku iki Alfa lan Omega, wiwitane lan sing penutupe. Yo kuwi tembunge Gusti, Gusti Allah sing kuasa dhewe, sing saiki lan biyen wis eneng lan sing bakal teko. Aku iki Yohanes, sedulurmu lan kancamu ing sak jerone kesusahan. Aku tunggale karo kowe kabeh dadi wargane kratone Gusti Allah, lan aku yo mantep terus ing gonku percaya marang Gusti Yesus. Aku dibuang nang pulo Patmos. Jalaran aku ngabarke pituture Gusti Allah lan ngomongke bab Gusti Yesus. Ing dina Minggu aku dikuasani karo Roh Suci. Aku terus krungu swara banter nang mburiku kaya suarane trompet. Swara kuwi unine ngene. Apa sing kowe weruh kuwi ditulis nang buku, terus dikirimke marang pesamuan pitu, ya kuwi pesamuan nang Efese, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, lan pesamuan nang Laodicea. Aku terus nulem buri, awet kepingin weruh sapa sing ngomong marang aku kuwi. Aku terus weruh wadadian pitu gawean emas. Nang tengah-tengahe wadadian pitu mau eneng wong ngadeg kaya anake manungsa. Wonge nganggo salin sing dawane sampe tekan sikile lan dadane nganggo sabuk emas. Rambute putih kaya wulu wedhus, putih tenan kaya mori lan mripate murup kaya geni. Sikile semlorot kaya brons. Diobong sampe ajer kae lan suarane bantere kaya banyu gembrojok. Tangane tengen nyekel lintang pitu. Songko cangkeme metu pedange sing landhep kiwa tengen lan raine semlorot kaya srengenge ing wayah awan. Kadung aku weruh wonge mau, aku terus tiba kaya wong mati nang ngarepe. Nanging wonge numpangke tangane tengen ing aku karo ngomong. Ojo wedi. Aku wiwitane lan penutupe. Aku sing urip. Aku wis mati, nanging saiki aku urip selawase. Aku sing wasani pati lan jagate wong mati. Mulane, opo sing kue weruh kui ditulis. Ditulis perkara-perkara sing kue weruh saiki lan uga sing bakal kelakon. Lintang pitu sing nang tanganku tengen, lan uga wadadian mas pitu iki eneng tegese. Ya kui, lintang pitu kui poro mulai kate pasamuan pitu, lan wadah dian emas pitu kui yo pasamuan sing pitu.